ci mar sandisi hatta takun bamuy nek li tijarati pour commerce rot moy ay matériel suñu ko def outil pour jaay mo tuddu marchandise waye rot mom matériel rek la budé ay kër ak buy leneen lu mu doon bép alal budul xaaliss du rus rot la néna matériel nak asaka du ci war fek wutuñu ko pour jaay ndax lu jëme mbay kenn ko wax matériel jur kenn ko wax ki kenn ko wax matériel fa iza bi'taha kon soko jaaye mom matériel baada hawlin ci gannaaw lu mat at fa aksara malu upp at mo xani ma ngi tambale min yawmi akhadta samanaha ci bis ba nga jele njeeg diko jëndi diko doora am diko jëndi ak bisu tay digante bobu mat at aw zakaytahu wala bis baga ko asakalon degam alal ju nekkon ci sa loxo ju diko asakal la kon bis bang ko mujjona asakal kon fa fi samaniha warna ca njegam ba mom materiel yoyu azakat azak li hawl wahid ci ben at tong nak aqamat mo xam saxna qabla al bay'i la jek jay ga hawlan men at aw aksara maluko upp du tet ben asaka nga koy gennel waye bu fekke yow da nga nek commerçant bo xani mudde muhtakir nga mana day stocker marchandise lu mu yag yag bu jare mu jay ko benne koku moy muhtakir koku mom lu marchandise am yag yag ben at la koy gennel illa an takuna lu dul so nekke nga xani do muhtakir mudir mudir moy ko xani mom du tej marchandise denc day jaay di jënd bis bu ne ma ngay jaay bis bu ne ma ngay jënd ci dolli muhtakir nak ben lay ubbe jaay ba jeexal bu jënde marchandise charge magasinam denc ba bamuy jar lolu bokku ñu nuñuy genné asak su fekke mu dir nga moy kon la yastaqiru du sax bi yedika ci sa loxo aynun ab khalis ndax aynu mom fidda ak zahab ñoy ayn roset wala ardun du jegeene marchandise du taxaw fi sa loxo kon borom bitigi ak yoy tabali marché yegi dama non fa innaka kun yaw tuqawimu dagay khayma rodaka say marchandise kullay amin at muné wa tuzakki ngay atakan zalika lolu ma'ama bi yadika andak li nga yore min al ayni ci njarte wurus ba khalis wa hawlu ribhi al mali ala al banafis ala modi hawlu aslihi atum ciosanam su fekke ne njar benu alal di nga wara genne asaka mat na ci yow at rek benefice ba ca yok bepp fu atum ciosan bi maté atam mat na su fekkon genn walu at mi dara yok wu ci waye wer yu mujjii mu yok ba mat nisab tank ciosan bi ben la fu at ma maté bo xamé ni dinar ba nga ci jekkona am mat na at rek lepp da nga koy genn وكذلك نكرون حول نسل الانعام اتم دومي جورغيت حول الامهات موي اتم ياي فكاي ياي ام لاكي جيكون بودون بن خربا ñar sax waye am na ci yow at te domi yep ci mom la juddo te legi bi at mi jeex mat nañu nisab konit seen at mom yu ndaw yoyu moy atum ياي rek ومن له مال كوخان دافا امي علل تجيبو جوخان داي وار فيه تي موم زكاه اسكا وعليه توار كو دين بر مثله بو يمك علل جا تفك علل جي علل كوميرس لا او ينقصه ولا بربا دانا واني علالم جي ان مقدار مال الزكاه بدوت مات دايو علل اسكا مانا دوت مات نصاب دينغا تفك علل كوميرس لا ود kon fala zakat alayhi asaka waru ndegam alal commerce la waxunu nak budé ak jur la wala muy am meññati garab wala am bay yoyu mom waxunu illa an tak yakuna ludul bu nekke andaho fi mom ma la yu mimma la yuzakka ci alal yu ken dul asakal amna yeneen alaka yo xane asaka yo xane asaka da wu ci war ay fasaga yu ma xamul te yoy man nañu fay ba lolu su amé min urudin te modi ay material waxtanatin yu ñu womlo mo xam ay kër la aw raqiqin wala jam jam ken duko asakal aw hayawanin wala akjur مقتنات لي ني واملو اي فسكي اي مباماكي او اقارن ولا اقار مو ملني اي كركي تول سوفك لو سي جوك موي اقار يوي علال تي ازك وارو تي تفك نك علال لا ني من نيو فاي بور او ربع ولا كر فك مو ام تي يوي دال مالو خليفه من نتا نيك وفاء لدينه اك مثل اي برا كوكا سوكا ديفه kon legi bor yi dootu teemu asakaal limu yor kon kon fa li zakina asakaal ma bi yadihi lan ci loxo minal mali ci alali commerce kon nako dal de asakaal fa in lam tafi sufaka du matal uruduhu matarel yoyu mu yor ay jur yak ay kër yak jam yak fas yak yoy yep su fekkon ne du mana matal borba kon hasabana ca regle nako ca dawal su ca dawale ganaw ga la def ci borba hasaba mu regle baqiyata daynihi defitu borba fi ma bi yadihi ci ni ci loxo kon defitu borba mu set comme bu ci defé matériel yi mu amé nangam ci def nangam jojé mu set ko ci limu yor su ko ci fayé ganaw ga la ca def nak mu xol fa in baqiya su defé ba'da zalika ganaw bu ci regle lu motali bor ya ci limu yor dawal na ca matériel ya li ci def motali nako ci limu yor mu jëf nak ganaw lola def na ma fihi zakatu lu asaka war ma ngi def lu mat ni sa batay kon zakahu mu asaka wala yusqitu duratan daynu bor nak zakat habbin asaka pep limu waxon ala khalisu commerce lan waxon waye ay mbay pep wala tamrin di jegeni tanar ma xeti meñati wala masiyatin di jegeni jur lolou mom yor ay bor du te mom nga asakal nga len asakal ba yegal la ca dess bon nga dor ko dawal ca bor yor way ñom du te nga asakal wala zakata asaka duwar alayhi ci mukallaf fi daynin ci bor ci nit hatta yaqdahu bamu yor bamu jot ca commerçant bi dal buñu ko yorale bor bor ba asaka du ca war ba bamu ci jot wayin aqama don ta sahna a'waman ay at fa innama yuzakkihi duko asaka ludul li'amin wahidin ci ben at ba'da qabdihi ci ganaw bu ca jotte ba nopp waye lolou yep moy muhtakir bi nak mudir mom dana la wax ni di ci bitik bi ak khalis bi mu amé ak lañ ko yoral lo ci xamni fayam warna jotté yaakar nako yoy day ébanté totalé lolou lepp nu mu tol kon ban ki kep ki mu la nan men at la koy asakal mana buy muhtakir rek buy mudir kay mu wa kadhalika makanunu al ard marsandis duko asakal hatta yabi'ahu baba mu koy jay wa in kana daynu su fekke bor bi dafa nek wala ard marsandis bu dafa nek min mirasin joge ci dono mu jekki jekki dal am dono am ko xane don na ci mom alal jo xane da ca jotagul mu nek bor ca ko yor denga wala khalis la wala martandif ma te materiel la bo xamne ci ndono la ko jege neena kon fal yastaqbil na jamal hawlan at bima yaqbudu ci lamu jot minhu ci mom ndax koku alal ju bes la jo xani gan gu gar ci sa loxo la kon nak mom bala ca daray wat fokk day meuna am at ci sa loxo wala asagiri warna ci ñun xale yu ndaw yi azzakatu asaka fi amwalihim ci seeni alal asaka ni rowul ak julli ci nga xani ak koor nga xani farat mukallaf rek lay war dedet mom gonek ab dofak kudul mukallaf ñepp ci alal ji rek la top su mate ñu gemé ci ciiru miskin dal mom dañ ko ca wara jere ak ko mëna mom comme julli ta ko mom rek du len war fil ayni ci khalif bi wal ma arsi ak mbaymi wal masiyati ak juri dana len ci war asaka da len ci war wa zakatul fitri asakay mud koori dana len war te moy mud koori wala zakata du war ala abdin ci jam asaka waruko mom wala ala man bi jege ni ko xani fi nek na ci baqiyatu riqin defitu njam mu ko katam la wala mu dabar la ñooñu seen alal alal asaka waragulen ba bañuy mom seen bop waruko fi zalika ci lolu kullihi leppam te sangamit warul ci mom mu diggi jambi nan alak alale jambi legi asaka jotna nako ko gennel dedet fek mangi ci loxol jambi sang bi mom dara waruko ci jambet ko momul bopam dara du ko war digante bobu asaka man na fe am alal man na fe magri dem te dara du ci war jambi moko legey mom ko momelu jam te mangi ci loxom sang bi amna sañ sañu dik fab ko ben bis jël lepp waye tank defu ko nak ma nga ca loxal jamba yon du ko ni lesa jamba yor demal gene ko asaka jambet farte asaka musko wa kon alal ji man na def fofu di mag di dem te dara du ci war fek jambi gorewul su gore mom alalam legi bis bi mu gore lay xaar bu dem sedi won lu mu am gene ko asaka mba sang ba dik jël kon teye ko su ko sang ba jele teye war ko gene asaka ndio lola amut alal jafé bo nek fay mag way asaka do faiza utiqa suñu gore le jam faliyat faliyatani na dal di commencer hawlan at mu muy lim min yawmi id jogi ci bis bobu mu gore lay jëmalé at mayam liku ci lu mom ci alal nako jëmalé at pour gënël ko min malihi ci alal wala zakata ala ahadin asaka duwar ken fi abdihi ci jamam wa khadimihi ak khadim moy jam bo xani dang ko def pour liggéelu abdu nak mom jam bo mom la rek sokoy liggéelo soko liggéelo wala ak fu mu mëna ne comme ya ko mom asaka waru la ci khadim beet moy jam rek waye nak moy jam bi nga xani mom dang ko yor diko liggéelu wa farasihi qasam wa darihi karam la lambam yoyu asaka du ci war wala ma yutakhadu mbolam hayawani naam rek la ci asakay war naam nak moy borom ñent tank yi ñi rendi ci di lek yoyu ñoy naam wala ma yutakhadu du jeene lañuy wut lil qinyati pour def ko alali wamlo juñu fi garde rek denga lo xamni qinya la ci materiel min arriba'i mo xam ay keur la wal urud wala ay materiel materiel newon na la mom urud dara du ci war fek dajale woko pour commerce ala du ci war amma budé ay materiel yu mu yor rek pour qunya ay keur ak ay yenen boku asaka du ci war wala fi ma yutakhadhu lil libas asaka du war ci lo xam dañ ko wut pour def koy cangay yi ñuy sango min al huli ci takay su fekke jigen dafa am takay wurusam yu muy tak oram yo xane pour tak la rek du pour jaay ne asaka du jawal wa man warisa kudon ardan material aw wuhiba wala ñu may ko laho ñal ko aw rafa'a wala mu dinde ko min ardihi ci tolam zar'an ci mbay mbay mu joge ci sa tol denga fa zakahu te mu xas ko gennel asaka denga koku fala zakata alayhi benen asaka du ci warati fi shay'in min zalika ci dara ci lolu hatta yuba'a ba bañ koy jaay mu nek khalis te bu boba wa yastaqbala bihi ñu jëmale ñi khalis ba hawlan ak legi xéti matériel yépp lu joge ci tool ak lu joge ci leneen dara du ca war ludul su fekkee alalu commerce la bu fekkee na nag moom dañoo xëy xëy mar may la ko wala nga donn ko wala ci sa tool nga ko ñorle bu dee ci tool la ñore génnee nga ko asakay mbay loolee fa def léegi matériel la boo xam ni asaka dootu ca war lu mu fa yàgg yàgg ba muy jeex xanaa kay soo ko jaayoon xaalis ba nekk fa mat nisaab lu mat at su boobaa moom asakay xaalis dal nay dikk xoolatuñu lu xaalis bi jóge woon kenn xoolatu su fekkee sa kër goo jaayoon la su fekkee ni sa mbay moo jaayoon la ñoo ci yem soo jaayoon kër kër asaka waru ci waaye soo ko jaayee denc xaalis bi ba weer wi deewoon sànkuwul asaka da cay wax at ba bañu koy jaay jëmale ko at moo xam ne min yow mi yaqbalu samana ca bis ba mu jële woon njëgg di jënd marchandisme wala bis ba nga xamee ni dafa jaayoon mbay mi gannaaw bi mu ko génnelee asaka la jaay mbay mi bis bi mu jotee ci njëgg gi bu bis ba delsee déwan ca muy mat misaar asakay xaalis daal cay war xoolatuñu nag lu doon ci saam bi ndax ci mbay la jóge woon xaalis bi wala ci dono la jóge woon wala dede wa fi ma yaxruju min almaadini war na ci liy génn ci maadin miin yi mbel yi min dahabin ci wurus aw fiddatin wala xaalis la cay génn war na ca azakaatu asaka iza balaga su jotee wasna 20 dinaaran peeseb ñaar fukk ci dinaar jewrus wala buy xaalis jot na 5 awaqin juróomi uqiya fiddatan ci xaalis juróomi uqiya nag moo tolloog 200 dërëm uqiya 40 dërëm lay toll fa fi dalika kon war na ca loola rubuul ushri ñeenteelu fukkeel mooy 40 yene benn ba yow ma xurujihi bis ba mu génne su dee wurus la wu génne ci suuf mbab xaalis la kooku bis bi mu génnee rek amul jëmale de woon moom léegi lu génne ci maadin bis bi mu génne rek dég dañu koy daal di génne su matee ni sax su dee maadin moom lu génn rek bis bi mu génnee ci wur ko xaalis alika naka noonu fi ma yaxrujul ci asaka war na ca lay génn baada dalika ci gannaaw loolu wu jëkkoon a génn tamat nisaab ba ñu di ko asakaar leneen lu génn muttasilan bii di ca jokk ndax wurus ak yu xaal day doon ay reen yu nekk ci biir suuf dégg nga su fekkee leneen dikk na lu ca jokk wayin xàlla lu mu tuuti tuuti comme li nga génnee woon mat na nisaab am na lu desit wu def ca suuf nga génnee ko gas ko génne lu mu tuut tuut fa inim xataa su fekkee dafa dagg nayluhoo ab reenam bi ne woon ci biir suuf wabtada amu tàmbali gayrahoo beneen reen bu mu gis di ko gas kon lam yoxrij du génnee say an dara xata yabluga ba muy jot maa loo xam ni fiihi war na ca zakaatu asaka ku door ko asaka tuxadu danañu jël al jizyatu alalu jizya walaf di ko wax galag mooy alal yi ñu jële ci ahlu zimma yi min rijaali ahli zimmati ci góori ahlu zimma la ñuy jël ci ñoom galag al ahraari ña di ay gor rek waxuñu jigéen ña al baaliqiina ñay ay mukallaf waxuñu gone ya wala tuxadu kenn du jël dara min nisaihim ci seen i jigéen wa sibyaanihim ak seen i gone wa abidihim ak seen i jaam kon l'islam bi mu demee bay jël alal ci yéefar yooyu wan na leen yaarame akuk doylu ak jikko yu rafet la tax du jël ci seen jigéen ñi lu ñu bare bare alal ak xale yi lu ñu bare barele góor yi mu kàllaf ya dong lañ cay jël te lañ cay jël lu tuuti lay doon lu mu barele barele bu doon milliardaire réew maat ñeenti dinaar képp lañ cay jël par at ci ci borom doole ji nga xam ne su sañoon su ko neexoon mu sart lépp loolu kon loolu samaax ak lislaam ak tabeem ak yaarameem feeñ na ci jëflante boobu noonu nag la diine ju yàlla tëral tëral ko ci loxo yonent bi noonu la war a def looloo taxoon bu jëkk jëfin yu rafet yooyu tax yéefar yi daan attana duggal seen bopp ci lislaam jóge ci seen i diine wa tuxadu def na jël minal majus ci majus wa min nasaara al arab ak ci nasaari arab karatiee yi nga xam ni arab lañu waaye diine karatiee lañu yor des na jël ci ñoom al jisyatu gala léegi ndax ba dafa ni sunnoo bihim sunnata ahlil kitab na ngeen doxal ci ñoom lu mel na li ngeen doxal ci ahlu kitab ñoom majus wal jisyatu galag nag ni muy toll ala ahli zahabi ci ñi nga xam ni wurusay seen alal mooy arbaatu danaa niira ñeenti dinaar ci at donc bu mbarale te bu néewlee sax ñu wàññil ko. Wa ala ahli alwariqi bu dee ci ñey borom xaalis xaani xaalisay seen alal 40 dirhaman ñeen fukki dërëm rek lay doon ci at. Te nag wa yuxaffafu danañu woyafal wàññil anil faqiri walis ka ñàkk ci ñoom. Ku ñàkk ba genn wàll galaman ñu jël ci moom ñaari dinaar ci at, wala mu ñàkk ba amul dara ñu bàyyi ko te kenn du ko ko topp. Googu kenn musul gis diine ju mel noonu ju dul lislaam. Wa yuxadu def na jël mi man tajara ci ka nga xam ne dafay def commerce minhum ci yéefar yooyu nga xam ne ahlu zimma lañu jàmm lañu am ak julit ñi ñu baleen ci seen diine ñuy joxe gal ak ñun ñu ahlu zimma. Ku cay def commerce nag def baana baana buy dem jóge ci réew mi min ufqiqin jóg ci gox ci réew mi ila ufqiqin jëm ci gox di indi marchandise yi di jëlb di ko jële gox jëm gox kooku leneen la, kooku bokkut ak jizya. Kooku dañuy jël ci ñoom ushru samani ma yabiuunu fukkeelu xaaju njëgu li ñuy jaay, comme ñoom 10% la ñuy jël ci njëgu li ñuy jaay mooy ushru. Wa in ixtalafoo doonte juyante nañu fi sanati ci at miraaran ay yoon dem ak a dikk wayaas wu ñu dikke ba jaay ba jarle 10% lañ cay jël. Loolu moom bokkut ak jizyatul jizyatul ki am alal te deful dara toog fi baram loolu lañu ko daan jëlal par at. Lii leneen la moom, lii moom leneen la loo xam ni lu war la. Wa in xamalu su fekkee jaaykat yooyu dem ak a dikk dañoo sëf at taama ñam rek ay tooni ñam lañu sëf xaasatan dong beneen matériel newu ca te it ila makkata jëme ko màkka wal madina teeg madina xaasatan dong ci dëkki capital l'islam yoo xam ne bu jëkk mbooloo daf fa dawul jóg mukk ab dund di fa manqué lu bare. Kooku pour yombalal leen bëgg dëkk yooyu dund yomb fa, moo tax jaaykat yooyu bu xamee ni màkka lañu ko jëme ak madina te ab dund la dañu leen koy woyafalal ndax yàlla ñu gën a sawar ci yóbbu dund foofu. Kon uxira nañ jël minu ci ñoom nisful unsri kenn wàllu fukkeel lañu nañ 5% lañuy jël ci ñoom, te bu ñu ko jëme woon feneen 10% lañuy jël. Kon loolu lañu koy jël min samanihi ca njëgu lu ñu jaay, kon 5% lañ ciy jël. Wu yuxadu danañu jël min tujjaaril xarbiyin ci commerce commerçant yi nga xam ne ñoom xarbiyin lañu, amu ñoom l'islam benn kóllëre, xanaa may nañu leen jàmm ñooy jaay ci réew mi di dem ak a dikk waaye amu ñoom ñoom kóllë rek di ñuy joxe galagu at. Ñooñu kon lu ñuy jël ci ñoom al ushuru fukkeelu xaaj nañuy jël ci ñee ñu ni, waaye ñooñu ñoom illa an yanzilu lu dul dañoo wàccoon ci kaw d' accord ak waa réew mi ala ak fara ci lu ëpp loolu. Ñu ni leen nag yéen bu ngeen ahlu zimma, sunu ahlu zimma fukkeel la yoon wax ñu di ko jël ci seen alali commerce yi ñuy jaabante ci réew mi, waaye yéen bokku leen ci. Yéen nag bu fekkee waxuñu leen dara ba ñu jaay fukkeel rek lañu leen nangu mën a jëlal ngir naandu teg diine, waaye nag sañ nañu sàtt yéen bokku leen ci réew mi kat fu ngeen fi jaayee lu ngeen jaay danu koy xaajoo ca digg ba. Bu ñu d' accordee ni aywa kon lu ñu jaay dana jar dagan ñu d' accord, suñu d' accordul bàyyi. Moom la ñu lu dul su fekkee dañoo wàcc ci d' accord ci lu ëpp monsieur kon ñuy jël ci ñoom loolu. Amaa bu ñu leen waxul dara nag xanaa ñu jaay ba noppi rek dootu ñu sañ jël ci lu dul li ñuy jël ci ahlu zimma yi nga xam ne noom ñoom a bokk réew, loolu fu la maandu yam. Wa fi rikaas yi nekk na ci rikaas lan la waxwa moom difnul jahiliyati mooy alal joo xam ni waa jahiliya yu jëkk l'islaam yi ñoo ko daan suul fi suuf tànk boobu nga xam ne ay banque ki ay dencukaay ak ay sek xewagut. Nga xam ni it doomu aadama seen i wërsëg mustayam naka jekk daana am ñoo xam ne la leen yàlla wërsëgale mënuñu ko def listihlaak, mënuñu ko sànk lépp ci seen i soxla abadan, ko yàlla moo ko def ci wërsëgi nit yabsutu rizqan liman yashaa. Kooku alal yooyee boobee nga xam ne banque amul ay poste amul dara nañu ko daan def dañu ko daan gas di suul ñuy tabax ay lu mel ni ndaa yu mag def ko xaalis mbaa wurus ba mu fees ñu gas ko. Loolu da daan am da daan am ba ci jamono yu mujj. Léeg-léeg waaye di gas fi barab rek fa fekk fa alal ju kenn xamul kañ la fa newoon ci suuf, xëy na teen la doon gas wala mu doon liggéey tool mbaa dara, faf rek fekk ci biir suuf si lu dencu alal boo xam ne kenn xamul ban seegal la woon ci àddina. Kooku kon ki ko daj moo koy moom. Nee na nekk na ca nag wafir rikaas yi nekk, loolu rikaas la tudd, waaye moom defnul jaahiliya, mooy loo xam ni ñu jëkk ña jëkkoon l'islam ñoo ko fa suuloon. Amma loo xam ni defnul islam la, bu fekkee ci biir l'islam bi xam nañu ni ay jullita ko fi denc woon, ah kooku du yor atteb rikaas. Dëgg, kooku defnul jaahiliya, loo xam ni ña ko fa doon suul booba duñu woon i jullit, loolu la ñu wax. Amma li nga xam ni ay jullita fi toxoo ñu fekk ko ñu xani ay jullita ko fi dencoon dañoo mënatul ku ko xam, kooku du jéggeeni ku ko for ci réew mi, yaa koy moom kat. Déedéet suñu xamul kenn ku koy doon it ci bayta maal lay dem, waaye yow doo ko jël. Li nga xam ne bintul jahiliya lu ca war alxumus juróomeelu xaaj ba daal mooy doon asakaam, juróomi xaaj nga koy séddale benn ba ñu jël ko def ci capitalu réew mi, yow mi ko foroon nag ñeenti xaajata wërsëga ala man asaabahu ma ngi war ci ki ko jot, bis buy génn rek na ko def juróomi xaaj. Babul da ngay jaan fi zakatil maashiyati ci biral asakay jur ni ñu koy génnee, wa zakatul ibili asakay ay gëleem. Maashiya mooy naam rek lañ ci jublu de, maashiyatu li baat bi firi ci loxo mooy ci loxa mooy luy dox alal juy dox. Su fekkoon ni jubluwuñ ci benn alal xaas, ah kon fas ak mbaam dañuy dox, ganaar day dox, waaye maashiyatu tur la ñeel naam gëleem ba ci gàtt. Zakatul ibil wal baqari wal xanam yooyu yett mooy maashiya mooy naam, faridatun farata la seen asaka. Wala zakata asaka du war nag minal ibili ci gëleem fi aqalla ci lu gën a tuuti min xamsi zawdin ci juróomi gëleem. Zawd mooy ay gëleem noonu, waaye moom xamsu zawd kat xamsu minal ibili mooy juróom ci gëleem rek, ndax zawd kenn du ko genn gëleem ak ñaar, waaye su xasee mat ñett jëm kaw mën nañu ko wax zawd feeg ëppul fukk. Zawd mooy ismul jamii la, ma ngi mel ni xawm ak raxtu. Xawm kenn du ko genn nit mbaa ñaari nit, déedéet fokk ñett lay mat jëm fukk ñu door ko wax zawd. Xawm bu dee ay gëleem it fokk mu mat ñett jëm kaw ñu door ko wax zawd. Yoon la ñu wax ismul jamii. Xamsun minal ibili juróomi gëleem rek mooy ci xam zawd. Ma ngi mel ni nafar ak raxt. Fa fiha war na ca salaasun chaatun ab gàtt, jazaatun buy jazaa wala saniya. Nin julli xar saniya bi moom mooy boo xam ne bi jazaa mooy lu am at, saniya nag moom passé na at bu dee ci ay gàtt. Saniya ci gëleem ak saniya ci nag, ci gëleem nag lanu wax min julli asaka ca gàtt lay doon dem juróom la, min julli xanami ahli zalika al balad li ëpp ci juru gàtti dëkk boobu, min daanin moo xam xar moo ca ëpp aw maasin wala bay. Suñu yemee kepp nag ba tey nañu bunt bi ñu ngi ko def ci at jàngale atay asakay jur. Maashiyat nag moo di naam, gëleem ak gàtt ak nag. yooyu moo di naam mooy jublu ci maashiya. Kon maashiya li mu waroon firi ci loxo yóbbaale na lépp luy dox bépp maashiya min mashaayib si, waaye kooku pirim loxo moom kenn xoolatu ko, ndax tur la rek ñeel na am jur gi ñuy borom ñeenti tànk yi ñuy lekk rek. Wa zakaatul ibili azakay galeem wal baqari ak nag wal ganami ak jugat faridatun farata la. Wala zakaata asaka du war min al ibili ci galeem fi aqalla ci lim bu gën a néew min xamsi zawdin ci juróomi galeem. Zawd nag ismul jamci la, ismul jamci mooy baatu mufrad boo xam ni maanaam mbooloo rek la mën a yor, du man tekki kenn ak ñaar. Noonu la zawd mel, noonu la xawmu mel, noonu la rëxt mel, noonu la nafar mel. Dégg nga, wahiya moom xamsun min al ibli juróom la ci ay galeem. Fa fiha kon war na ca shaatun benn gat, jazaatun muy jaza mooy bu mat at ndem xar la aw saniya wala saniya booboot at ba dugg ci bu ñaareel. Su fekkee béy la loolu ràññiku na, ah su fekkee at nag jaza am, su amee su at mi matee rek mat. Min julli ganami ahli dalika albalad, gàtt bi ma ngi jóge ci la ëpp ci gàtti waa dëkk booba. Moo xam min baanin xar moo fa ëpp wala aw maazin wala bay moo fa ëpp, moo cay war ila tisin ba ci juróom ñeenti galeem it benn gàtt boobu moo rek a cay war. Summa fi lashiri gannaaw ga nekk na ci fukk ci ay galeem shaataani ñaari gàtt moo cay war ila arbaata achara ba muy mat fukk ak ñeentit benn ñaari gàtt yooyu rekkay war. Summa fi xamsata achara gannaaw ga nekk na ci fukk ak juróom ci galeem salaasu shiyaahin ñeenti gàtt. Dégg nga, kon juróomi gàtt yu ne daal juróomi galeem yu ne benn gàtt la laaj. Aywa loolu ila tisata achara ba ci fukk ak juróom ñeent. Dégg nga, ba tey loolu moo cay war ñetti gàtt yooyu nu paasi woon moo cay war laa ni. Fa ida kaanat bu ne ishirina ñaar fukk fa arbau shiyahin, kon ñeenti gàtt moo cay war. Ba tey ila arbain wa ishirina ba ba muy àgg ñaar fukk ak ñeent. Summa fi xamsin wa ishirina gannaaw ga nag nekk na ci ñaar fukk ak juróom ci galeen. Kooku kon bu ñu continué woon juróomi gàtt la ñuy wut, waaye juróomi gàtt nag bu ko sharia naree wàññi ci galeen mu fafu seet galeen bu ndaw benn mu remplacé juróomi gàtt yooyu. Te di gën a tuut ci galeem yooyu génnee asaka mooy bintu maxaab, galeem bu jigéen boo xam ni ci atu ñaareelam la nekk ci àddina. Wa hiya bintu sanatayn, mooy borom ñaari at, ci ñaari atam daal la ne, te déggul ci atu ñetteel. Su ko defee loolu fa in lam takun, su nekkut fiha, bu fekkee bintu la boon nag bintu maxaat nag amu ko ca jur ga amu ca, kon na wut bu góor boo xam ni fokk nag kon mu gën a rëy tuuti bu jigéen bi, ndaxte ci jur moom jigéen ji dafa ëpp njariñ. Ndax bu doon a siket yi wala kuy yi rek kon ak jur gett du yokk. Moo tax kon su fekkee bintu maxaat munta am ñuut ibnu laboon bu góor bu ko mage benn at, zakarun buy góor. Loolu ila xamsin wa salaasina ba ci juróom fan war ak juróom ci galeem it bintu maxaat rek moo cay war. Summa fi sittin wa salaasina, garaaw ga fan war ak juróom benn ci galeem bintu la boon moo ca war galeem bu jigéen bu nekk ci ñetteel at. Wa hiya bintu salaasi siniin, mooy bi nekk ci ñetti at. Ila xamsin wa arbain, ba ci ñeent fukk ak juróom. Summa fi sittin wa arbaina, gannaaw ga ñeent fukk ak juróom benn nit lu ca war xeqatun xeqa, ba tey toujours alali asakay galeem moom jigéen rek lay doon, te kon mooy bu jigéen bi nekk ci ñeenti at. Wa hiya allati, mooy ba nga xam ni yasluxu ala dahriha, dana mën a nekk ci gannaawam alxamlu ab suf, maanaam mat naa suf te leen bu ne ci ñenteeli at wayatruquha te mën na koy tëb alfaxlu ku yegg na ci war a tëbu bu tolloo ci ñenti atam mooy tëngu ga leen toll ci ñenti at waxya bintu arbaci sinin mooy bu jigéen bi am ñenti at loolu ila sittina ba ci juróom benn fukki ga leen it noonu xeqa rek summa fi ixda wa sittin gannaaw ga juróom benn fukki yu bu ci benn toppee jëm kaw jaga adal cay war waxya bintu xamsi sinin mooy bu jigéen bi toll ci juróomi at loolu ila xamsin wa sabin ba ba ngay dem ci juróom ñaar fukk ak juróom summa fi sittin wa sabin gannaaw ga juróom ñaar fukk ak juróom benn rek binta laboon ñaari bintu laboon moo ca war ila tisin ba ci juróom ñeent fukk summa fi ixda wa tisin gannaaw ga juróom ñeent fukk ak benn it bu xasee am xeqataani yaari xeqa moo ca war ila ishirina wa mia ba muy dem téeméer ak ñaar fukk ci gëleem ñaari xeqa rek moo cay war fa ma saada lu ca yokk nag ci gannaaw téeméer ak ñaar fukk ci ay gëleem kon fa fi kulli xamsiina juróom fukk bu ne rek nañ ca génnee xeqa wala wa fi kulli arbaina ñaan fukk bu ne rek ñu génnee ca bintu labuon ko defee yataxayarul waajib bi kulli ashra wala zakata asaka du war min albaqari ci nag fi aqalla ci lu gën a néew min salaasina ci fanweer fa ida balagatha bu nag jotee fanweer fa fiha tabiun tabiu mooy sallu am ñaari at wu góor ijlun jazaun qad awfa matal na sanatayni ñaari at summa kadalika topp noonu rekk la xatta tabluga arbain ba mu am ñeen fukk ci nag bu ko jotee fa yakunu day nekk fiha di ca war musinna mooy nag bu jigéen bu am ñetti at moomit mooy tëngu nag wala tuuxadu kenn du jël ci limu gëleem boobu nga xam ni musin naa ci war kenn du ca jël illa unsaalu dul bu jigéen waxya mooy bintu arbaci sinin mooy boroom ñeenti at maanaam natal na ñetti at xanaa dafa dugg ci ñeentee la xanaa ñetti at la matal daal wax ñeenti at nee na moom la waxu Ibn Habib ak Abdul Wahhab waaye daal ñetti at mooy li ñu doon ko ma aw fat salaasa sinin wa daxalat fi raabi ñett yi dafa mat mu dugg si ñeent bu ñett yi xasee mat rek baax na waya saniyatul mooy saniya ci nag woowu fa ma saada lu yokk nag fa fi kulli arbaina ñeen fukk yi ne musin naa cay war wa fi kulli salaasina tabiic moo ciy war léegi kon nag moom moo gën a gàtt coow ci asaka ñeen fukk musin muy musin na fanweer tabiic rek noonu la day noonu la wala zakata asaka du war filganami ci gàtt xata tabluga ba mu jot arbain arbaina chaatan fa ida balagat haa su jotee arbain fa fiha warca chaatun benn gàtt jazaatun aw saniya waxoon nanu ko jazaa su at mi matee ca jaza a la saniya nag bu duggee ci atu ñaareel su dee xar su at mi matee muy jaza a doy na su dee bay nag balaa mat dëgg doon saniya dugg ci atu ñaareel bi weer mbaa ñaari weer ida ishirina wa mia ba mu am téeméer ak ñaar fukk looloo cay war fa ida balagat bu jotee ixda wa ishirina wa mia téeméer ak ñaar fukk ak benn kat foofu dong kat la ñuy door a dollee kon benn gàtt dootu doy fa fiha war ca chaataani ñaari gàtt juróom ñett fukk yi ci diggante bu yi ci diggante ñeen fukk ak téeméer ak ñaar fukk ak benn juróom ñett fukk jaar na ci diggante bi yoo xam ni du yokk warteef ba woon ca ñeen fukk ya benn gàtt loolu kon moo tudd waxas maa baynal fariida tey ci jur rek lay am waxas fa ida saadat bu yokkoo waaxitatan benn fa fiha war na ca salaasu chiyaahin ñetti gàtt ila salaasi miyatin ba muy àgg ñett téeméeri gàtt ñetti gàtt fa ma saada lu ca yokk fa fi kulli miyatin war ci téeméer bu ne chaatun benn gàtt wala zakata asaka du war fil awqaasi ci waqas yi waxya moom ma bayna alfariidatayni la nekk diggante ñaari dogal yi buñu né ñeen fukk dogal nañ ca gatt ba bañu naan témer ak ñaar fukk ak ben dogal nañ ca ñaar digënté ba juroom ñett fukk yoy fi né masalan moy waqas min kulli lan aami ci jur gi yépp ci jur gi dong lay am way ma'u defna dajale ab da'nu khar wal ma'suk bi manes na len bolé fi zakat ci asaka su féké lén lu ci né matul ni sa bu bopam té bo len bolé mu mat ko kon asaka war na batay wal jawamis nag yi nga xani yu gatt lañu rew ya koy am bokku nak suñu rew ah day doon momitam mok bakar yi ñoyam ndax turu nak turu bakar rek lañu tudd kon nak mo xam jawamis la wala nag yu reey la wal jawamis wal bakar yepp bakar boole na seen tur jamus dañuy doon neñu nag yu gatt lay doon yo xamni yu ragal mar lañuy doon te dañuy bare soow والبخت والعراب قليم بخت يتم قليم لا ترو لبل رك يوبنا قليم بخت دينغ بروم نياري جيغان لاي دون دي ام سي بلاد خراسان يي تيبيان كو بو سوري سوري موميت والعراب عرابي موي قليم لينو خام سي افريك اك لو جيغي افريك دينغ تي موي بروم بن جيغان يينو خام موي دان قليم عربيا في كل خليط وفي كل خليط wa kullu khaliqayn ñepp ñaar sam yu jaxase seeni juri asaka ñu bok farlu bok sam bok ay kuy fa innahuma liki ñom ñaar ñu jaxase ñoñu yataradani dañuy deltonte baynahuma seen digante bi sawiyati ci yam ndax ñu xasse and ba boole seen goru kayet seen sam kayet seen kuyet koku kon say chef de service asaka bu dikke ala joju du laaj li ci kan mom ak lu kan mom ben ala la koy jappé na set lu ci war ci adad rek suko jëlé nak ñom ño xam suñu démé ñu del tonté ah kuñu fabal té waru wona jenné dara ndax la nga am matul dara kon koka mo lay dello lepp kon yow do def dara ah suko defé bolé gi nak man na jariñ len ñom ñep tax liñu warona genné gën fa yomb ndax suñu bëru won la ku ne di genné suñu boré suñu bolé dootu ko mat man na leena lorit nga xani suñu bëru won mu gëna neew te suñu bolé mu yokku lolot man na am wala zakata asaka duwar ala man ci ka nga xani lam tablu jotul hissatuhu wala am adadu zakati li mu asaka ki nga xani mom limu am matul won nisab ah su taxé asaka ji gëna seer it ah kon nak kamu bolel mo yenu gogu lor nak waye mom du tax mu kiti ndax leen wax bolé gi man na leen yombalal ñom ñep man na leena lor itam man na lor kenn it ki nga xani mom li ci waji bolé motax lamu waron gene ëpp ben gatt te bu doon mom dong ben gatt lay genn kon kenn kay lor masalan a temeri gatt ak ñaar fuk suko kenn amone legi ben gatt lay genn su ca way ne ko bolel ma ci sama ñaari gatt yi ñu and ko bolé ba atté khalid dikal len legi waji ñaari gatt yeen ci genné yépp mo koy xala def kon bolé gi mom rek la lor wala yufarraqu kenn du takle bayna mujtami'in digante jur gu dajalo won ngir ragal asaka tax nga ni nan ko seddelé su ko defé mu gëna yomb ha ñaari témèr lawon ak fukk ñu ni suñu ko seddelé ku ci ne ben gatt rek lay gëné té buñu ko bolé kat gatt gatt la ñuy gëné day gëna xër kon mu ni buñu ko defé it a lolou daganul te kon suñu koy yedduté nak té nañu leen jëlal ñet na kan mom la ni wala yufarraqu duñ takalé bayna mujtami'in yigante yu dajalo won ngir ragal asak wala yajma'u kenn du bolet bayna muftariqin digante mutafarriqin yu takaliko khashiyatu sadaqa ngir ragal asak ñu dem bolé ko naka tay safanu lolou ñom dañoo xamni ñaar témèr yoy buñ ko béré ko dana def gatt suñ ko takalé waye buñ ko bolé ben gatt rek lañuy maana téeméer ak ñaar fukk laaw téeméer ak ñaar fukk su fekkee ku ne da caa am juróom benn fukk ñu xam ni bu ñu ko tàqalee ku ne dana def benn te bu ñu ko boolee benn rek la ñuy bokk kenn du ko def xasiyatu sadaq wa dalika loolu ba ñu koy tere nag mooy ida qaruba bu jegee alxawlu at bi amma su fekkee ne dañu ko digg ci diggaat bi lañu ko def wala ci njalbeen ga te kooku yoon bi ci yoonam ñëwu si bu ñu demee nag ba léegi at mi mat ñu daal di ñu nan def nii booba lañu leen di tuumaal ni daw asaka la su ko defee fa ida kaana bu nekkee yanqusu di wàññi adaauhuma la ñu waroon jooxal bu dee wàññi ku bis traqihima ci sababu tàqaleege ba tax ñu tàqalee aw bijtimaaihima wala ci sababu boolege ba tax ñu boole ci ñaari anam yi nu misaaloon kon uxidaan ñu jàppee leen bi ma kaana aleyhi ca la ñu nekkoon waroon ko joxe qable dalika la jëkk boolega wala la jëkk tàqaleega wala tuxasu kenn di jël fi sadaqati ci asaka as saxlatu mbote bu tuuti doomu xar bu tuut wa tuaddu danañu ko lim nag ala rabbil ghanami ci boroom gàtt ya wa ñaale ko ko bu doon tey la juddoot wala tuxasu kenn du jëlit al ajaajiilu ay sëllu yu ndaw fi lbaqari ca nag ya wala lfuslaanu du déggeeni mburti gëléem moom la ñuy wax mboccoor fi l ibili ci gëléem ya mooy doomu gëléem yu tuuti wa tuaddu dañ leen di wàññi alayhim warale borom jurga bu leen bu judd tey dañ koy wàññaale wala yuxadu kenn du jël paysun ab tef mooy doomu bëy wala harimatun du jógeeni bu màggat wala maaxidu du jógeeni bu ëmb ndax kookoo lor borom gétt gi wala faxlul ghanami du jógeeni kuyu ay gàtt kookoo lor sàmm bi la wala chaatul alaf du jógeeni gàtt bu ñuy xont kookoo lor borom alal ji la wala lati du jégeeni ba nga xam ne torab bi day yar wala daha doomam ba tey lor googu lañ cay daw wala xiyaaru amwaali naasi du jégeeni tàllee fi alali nit ñi ci alal ju mu doon soo demee ca mbay maag soo demee ca leneen la yépp lay tànneefu alali nit ki féete wa asaka warul dikk tànn yooya lay tànn moom mu jël loolu daganut wala yuxadu deeful jël fi zalika ci loolu ardun marchandise di ko remplacé asaka je man de gàtt laa la waroon jox dama lay jox sama mbubbu nii déedéet wala sama nun du jégee ni njëg fa in aj barahu su fekkee dafa forcé borom jur gi al mutasaddiqu kay jël si asaka moo ko forcé ala axdi samani ci jël njëg gi ni ko nag man jiital jur gi daf may sonal il faut que njëg gi nga may jox baa doole la sañul bañ te kee doole nguur la yor ndax chef de service la ayo mu forcé ko ci jël njëg ga fi lan aami ci jur gi wa gayriha lu dul jur nee na ajasa ahu kon mu doy ko ah insha allah waaye dana ci bokk insha allahu kat ndax loolu ah dafa doon xilaaf bu rëy da ceene dafa am ñu ni dana ko wàcc am ñu ni loolu du tax mu wàcc waaye moom nag li mu jàpp insha allahu gannaaw dañ ko ca forcé rek nee na ko dara loolu tax mu aaja ni insha allahu li quwwati lxilaaf wala yusqitu duratal addaynu bor zakata xabbin asakay mbay tepp wala tamrit du jégeeni asaka tanama wala machiet du jégeeni asakay jur yooyu ami bor dute ñu def leen wuute naag alali asakay alali commerce comme xaalis ak yooyu su borom amee bor yu war a tax dootu am lu defee nisaab rek mu wàcc ko baabun fi zakatil fitre ci muddi koor wa zakatul fitre muddu koor sunnatun sunna la waajibatun su war sunnatun waajibatun ma ngi mel ni mu ni faradaha farataal na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye yaar nan koy boolee ci dégg sunna la waajibatun su war maanaa sunna mu akkada mu dellu ni faradaha farataal na ko rasulullahi ñu ni waaw sunnatun waajibatun maanaa sunna mu akkada la looloy atte ba faradaha ay qaddaraha fard taqdir wax ni nii lay toll ñeenti mudd loolu mooy saa loolu fard bi maana taqdir fard ci loxo la sunna bi istilaxiya la sunnatun waajibatun sunna mu akkada am na ñu ne fard farata la naka jeeg kon sunnatun maanaa ku ni ñu ni farda farata la naka jeeg kon faradaha ñang ko firee mudd koor farata la waaw kon nu ñuy def ci sunnatun waajibatun bi maanaa sunnatun tariqatun diniyatun waajibatun deng bo xani bu war la waru farat sunna man na fi ri tariq ala hadi qawli nafi' fi alqira'a mana malik wa khum malik malik ibn anas muni qira'atu nafi' sunnatun muttaba'a ay tariqatu ahli almadina mom la wa madina dan jange alquran wa minhum malik wa illa budé lolou kay ana ben qira'a bu riwayam yer mo genn sunna amut yep fay sunna kon waxu malik ji mun qira'atu nafi' sunnatun muttaba'a ay tariqatu ahli almadina moy jangenu wa madina bobu qira'a lañu jange kon sunnatu dana nek mana tariqa ndax lolot sunna ci yoon mana ci loxo bu jek mo don tariqatu rek loluy neena yonen moko natale ala kulli kabirin ci kep kuy mag aw saghirin wala ku gor rakarin ko ndaw sakarin ku gor aw sa wala jigen hurrin kuy gor aw abdin wala jam budé jam mana du ko gennel bopam waye sangam mo koy gennel kon minal muslimin ci ñey julit ñoñu wax ñepp ku ci dul julit mom kenn du ko ko gennel mu nek sa'an sa sa'nak an kulli ñent gudula mu ñi diko genné bép bakkan bi sa'i nabi sallallahu alayhi wasallam wa tu'adda danañ ko joxal min julli aishi ahli dhalika albalad ci la ëpp ci dundu wa dekk bi julit bi ne la ëpp ci at mi lu ñuy lek ci yoy ñam lañ ko war genné min burrin mo xam burr la te mo hinta aw sha'ir wala lors aw sult wala benen pep biñu wax sult te nawla bi yoy fet la aw tamr wala tandarma aw aqit wala aqit moy saw bo mu ñu wowal ba mu wow kon mu ñu diko def ci ay dab di deñ aw sabibin wala resay aw duhnin wala dubub aw zuratin wala mbok aw urjin wala ciet wa qila amna ñu ni nak in kana bu nekké al alas pep bu ñu wax alas ci rew yaman lay am te don pep mu sew mu xawat niro bur ah kon neñu bu nekké quta qawmin don dundu aw nit mom lañuy dundé kon nit ukhrijat ñu genné mudd koor minhu ci mom wa hu mom habbun pep la saghir mu sew yaqrubu day jégé min khilqatil burr ci bindunu burr ma nga daan amit rew yaman wa yukhriju dana genné min al abd min al anil abdi danañu gennel jam ndem julit la ku koy gennel sayyidu ho sangam wa saghiru gone la mala lahu baga xamni amut alal telib julit yukhriju dana gennel anu ci mom waliduhu way juram wa yukhriju dana genné ar rajulu way zakat al fitri muddu kor min an kulli muslimin dana ko gennel julit bepp bo xani talzamuhu dafa war ci mom nafaqatuhu mu jox ko dundu denga te moy ay doom yu amul alal ñaari way jur yu amul alal wala jabar su amé alal ak su amul alal ay jam yo xani julit lañ ñoñu ñepp waaw budé bu fekk ku cey julit nak la koy genné amma ku ci dunu julit ci ñoñu mu wara dundalit dund ba koy war waye kon mudd koor mom ku ko genné wan mukatabihi mo koy jën dindil mukatabam jam bi ñu jaay bopam muy liggey di versete matalagul te bu deme ba tele ni munu la motali delu di jam te la sang ba lekkon lew nako lolou mom lañu tudde mukatab ku ñu bindantel njot wa in kana donte sang ba nek na lay fi qalihi diko dundal mukatab mom ah mom bu ñu xasse bindantem njot ba muy liggey di vers mom moy dundal bopam legi waye nak lolou du te mu gennel ko mudd koor li anaho ndax mom abdun jam la laho ñeel sang ah badu gannaaw bu xasse tele ni manatul motali day delu ci nek jam te kenn duko delo dara wa istahabbu dana ñu soppi ikhrajuha genné mudd koor idha tala al fajr tan bo xamé ni fajar jotna min yawmil fitr de nga ci bisu dok neena su boba ñu genné ko mana nak digënté fa ba bëggay julli ji ci fël gi dal moy balanga julli ji genné ko ah so julli jeba dik dor ko genet atay nañ ko génné rek mom bu xasse war gor la doon ci baat waye nak fiñu soppon génné gi moy ñu tél ko joxe ba lañu julli suba tél ndax té bisu eid la bo xamni julit ñepp ko bok té ki tala xamni tay eid la ba xelam di ne ci nos moy ki am lu mu lek ak njabotam ci bis bi ki amagul lu mu japp xelam managul dal dal gu muy yegeni ci fet la ne day togn togn rek motax yaronte bi ali salatu wassalam wax ci mudd koor ni aghnuhum an tatwa fi hadha al yawm yelwan kat yi na ngeen len fegal wendelu bisu tay bi bisu eid la ci julit rafet na julit ñepp seen xel dal bañu ni retex waye am ño xani amagul ñu luñu lek ba dañ koy wëri lolu mom la ci sunna di bañ ci fet gogu ويستحب الفطر فيه دنا نتا صوب دوك لك دار قبل ان قبل الغدو لا جك خيبه الى المصلى جم جولي كاي اه نخ دا فا جوغي وون سي كور بو ديف الخلب سي ديندي كور جي من ما خيني كام ريك فاتي كو صاح نخ نيت لومو خاسا تام دا تي وي تي دانيو بڬ مو تيلا ييغال بوبام ني وراتول بيسو تاي كوكو نك دار مانوكو لودول سو ليك bay yeg ni warat walaysa fi dhalika lolu nekul fi al-adha ci eidu tabaski tabaski mom waxu ñu ni ku xey bëgg nañu nga lek mom kay deet safan mom li ci sop moy ku xey nga xaar baña lek dara ba bañuy rendi ba nga dog ci resia ak yoy lolu munasib la bu baax pour rafet bu woor ku ci ne munasib moy eid mom bisu pere la bo xani yalla mo ci pere julit yi di len ci xewal xewal gu tolni ay xar yu duuf yu ñi rendi diko jëfëndiko ah koku nak dana rafeti tam ku lay pré tay ku mak ku doyle mëna ganalé way gan gi bu xifon sax na sam gorom rek ba li ñuy togg liko kilifa gi di ñati gem li dajalel ak si waye bu diké defari ñamam ba jek indi fekk gab gi ah ma nga doon fortu yu muy lek ci digënté bi ah gogu gande kuko amone doko tek muy ko am fulate dotu la saf motax munasib gogu mu daldi ci xame nak yeg yegu sharia ni mu tollu ci digante jam ak boromam wa yastahabu defna sop fil eidain ci ñaari eid yeb correct tabaski an yam duya mu wi mom mi julli ji min tariqin jaar ci aw yon werji amu delu ci buy ñew min ukhra jaar ci wenen ta'lila nañu ko neñu illay lolu lan la yoon yi muy jaawal xana dañu bëgg yoon wu ci ne man ko sédé mi ki day def na sunna sidi julli eid ndax makani dana sédé jaamu yalla bi ay wa ñu ni benen illa ngu ci ighazati ahli al-kufr ñi nga xamni seen noni diine lañu bisu eid bi seen melaw rafet ak seen ciol gu rafet ak seen feñal seen xewal ñu woné ko yoon wuñu jaar rek woné ko fa gannaaw dañoo am yeneen yi dëkkan lu yudul julit ak loolu ñu woné leen ko melni manifestation la buñu leen di won leen seen dayo ci bis bi babun li bunt la fil hajj fofu leen taxawal ba ulan barak ta ta mulwana bisdil wahad ab layratan mumayajqut mukah sa ibadiyya layratan bahu kunat bahu kunat kruz layratan bahu kunat yam ibadil asan yajru qutu yitu wa kay frawatu lakata nan layratan manay bro hiru jira khudu